بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که شما گلهای همیشه بهار رو به ما هدیه داد. سلام بچه ها، خوبین عزیزای من؟ بله الهی شکر. چه خبر ها؟ آقا کلاغه اومده. سلام آقا کلاغه، چه خبر ها داری؟ از دختر خانم گلی به نام نیکا طاهری عزم چی میخوای بگی؟ خیلی خوبه، ماکارونی خیلی دوست داره، درست مثل من. ماما مینا، بابا افشین ازش راضی هن. خب الهی شکر. مامان بزرگاشی؟ مامان هاجر و مامان پروین. به به به، چه دختری نیکا خانم گل. بابا بزرگا، بابا علی، بابا محمد هم خیلی راضی هن. چی میگی آقا کلاغه؟ بیشتر غذاهای فست فودی دوست داره، پیتزا؟ نه، من مطمئنم نیکا هر چی مامان بپزه دوست داره. شیرم میخوره، مسواکم میزنه، حال نینا هم خیلی دوستش داره. یه دوستم داره به اسم یکتا. به به به به، همه چی عالی شد. دختر ما گل گله، امسال هم میخواد بره کلاس دو. خب این قصه رو تقدیم میکنیم به نیکای گل. بریم سر وقت قصه‌مون. بچه‌ها تو دریا جشن عروسیه. چه عروسی؟ بله، عروسی ماهی طلایی. خب براتون بگم، دریا به ظاهر خیلی آروم بود، اما اون پایین پایینا زیر موجها و آبهای توی شهر دریایی یه خبرایی بود. آخه جشنی به پا بود بچه ها، جشن عروسی، عروسی ماهی طلایی. ماهی طلایی قصه ما هزار تا بچه ها خوبی داشت و فقط یه دونه بدی، بهانه گیر بود. وقتی عروسی ماهی طلایی نزدیک شد، همه اهالی شهر دریایی تصمیم گرفتن با کمک هم عروسی ماهی طلایی رو به بهترین شکل برگزار کنن. خانم خیاط نخ و سوزن رو به دست گرفت و گفت لباس ماهی طلایی با من، میخوام بهترین لباس رو براش بدوزم. ماهی شیرینی فروش گفت بهترین شیرینی و کیک رو درست میکنم. خلاصه بچه ها، همه ماهی ها از درشت‌ترین ماهی گرفته تا ریزترین دست به کار شدن. یه نفر کل شهر رو ریسه میکشید، اون یکی با مروارید تاج میساخت، تاج برای عروس. خلاصه روز عروسی رسید، همه چی حاضر و آماده بود. ماهی طلایی لباس رو که پوشید گفت این لباس چرا لایه به لایه است؟ بعد کفش‌های صدفیش رو به پا کرد و گفت وای، انگاری لنگه به لنگه است. تاجو که روی سر گذاشت اخم کرد و گفت چه مرواریدهایی، همشون دونه به دونه است. خلاصه بچه ها، چشمتون روز بعد نبینه. ماهی طلایی قصه ما روی هر چیزی که بود و نبود عیبی گذاشت و بهانه آورد. بعدم اخم کرد و رفت یه گوشه نشست. ماهیای شهر دریایی که دیدن ماهی طلایی به جای قدر شناسی فقط بهانه میاره، یکی یکی اونو تنها گذاشتن و رفت. یه کمی که گذشت، ماهی داماد که با دست گل از راه رسید، همه جا رو خلوت و سوت و کور دید. بعدم صدای گریه های ماهی طلایی رو شنید و زود رفت پیشش. ماهی داماد با تعجب گفت ماهی طلایی چی شده؟ چرا شهر اینقدر خلوت شده؟ تو چرا گریه میکنی؟ ماهی طلایی گفت باز دوباره اینقدر که بهانه گرفتم همه ماهیا دلگیر شدن. داماد گفت خب اینجوری که نمیشه. تا کی میخوای بشینی غصه بخوری؟ سعی کن بهانه گرفتن رو برای همیشه بذاری کنار. اون وقت منم بهت قول میدم دونه دونه برم دم هر خونه ماهیا رو خبر کنم و مژده بدم که عروس دیگه قول داده هیچ بهانه‌ای نیاره. ماهی طلایی یکم فکر کرد، بعد لبخندی زد و گفت باشه قبول، قول میدم دیگه بهانه نگیرم. بله بچه ها، ماهی داماد رفت و هر خونه‌ای که رسید در زد، همه رو خبردار کرد. ماهیا که همه مهربون بودن، ماهی طلایی رو بخشیدن. همه رخت و لباس مهمونی به تن کردن، به عروسی اومدن و برای عروس و داماد آرزوی خوشبختی کردن. وای چه عروسی، به به به، گلای قشنگم، من و شما هم دعوتیم و همه دعوتیم. نیکا جون شما هم دعوتی، نیکای طاهری اعظم دختر گل ما که آقای کلاغه ازش خبرهای خوب خوب آورده بود، با مامان مینا و بابا افشین میرن به عروسی. در زیم یادم رفت بگم بچه، آخه کلاغ گفت نیکای ما خیلی قشنگ نماز میخونه، با مامانش با باباش چادر نماز خوشگلش رو سر میکنه و نماز میخونه. خوش به حالش، ایشالله که خدا ازش راضی باشه. خب گلگلیای من، با این امید که این قصه رو پسندیده باشین، من از حضور شما خداحافظی میکنم و امیدواریم ماهی طلایی ما دیگه بهانه نگیره. خداحافظی همگیتون باشه.